naturalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6 milionów Polaków ma już pełną odporność przeciwko koronawirusowi. Polska gotowa na wprowadzenie paszportów covidowych, mają obowiązywać od 1 lipca. Są kolejne zatrzymania po chuligańskim ataku na kibiców w Gdańsku. To kolejny rządowy program wsparcia dla rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma pomóc rozwiązać dylemat, czy po urlopie macierzyńskim wracać do pracy, czy zostać z dzieckiem w domu. Pomysł nowego dodatku dla rodzin przewiduje Polski Ład. Rodziny mają otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać. W Dniu Matki premier spotkał się z mamami w podwarszawskim Józefowie. Tam zapowiedział, że kolejny nowy program, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ma pomóc mamom w podejmowaniu decyzji związanych z pracą zawodową i zapewnieniem opieki dla dziecka, gdy kończy się urlop macierzyński. W tym najtrudniejszym okresie pierwszych 3 lat. Pierwsze 12 miesięcy urlop macierzyński, 80% płatny i kolejne 2 lata, czyli od 13 do 36 miesiąca życia dziecka. W ciągu tych kolejnych 2 lat rodzina ma dostać w sumie 12 tysięcy złotych. Jak wyjaśniała minister rodziny Marlena Maląg, te pieniądze rodzice będą mogli wykorzystać w ciągu roku lub 2 lat. Przez rok pobierać świadczenie po 1000 zł albo przez te 2 lata po 500 zł. Prace nad ustawą wprowadzającą rodzinny kapitał opiekuńczy są w toku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jak informuje szef kancelarii premiera, liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 6 milionów. Liczba wykonanych szczepień to ponad 18 milionów. Tylko wczoraj zaszczepiło się prawie 300 tysięcy osób. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w dowolnym punkcie na terenie całego kraju. Unijne certyfikaty covidowe mają ułatwić podróżowanie bez konieczności odbycia kwarantanny. Polska jest technicznie gotowa, by je wprowadzić, mówił w radiowej Trójce minister zdrowia Adam Niedzielski. Skorzystać z tego oczywiście będzie mógł każdy, nie tylko ci, co mają konto internetowe, konto pacjenta, gdzie jest ta elektroniczna wersja do pobrania, ale również ci, którzy w sposób tradycyjny wydrukują, dostaną czy z punktu, w którym był wykonywany test, czy w punktu, w którym było wykonywane szczepienie. Dokument ma potwierdzać, że zostaliśmy w pełni zaszczepieni lub przebyliśmy zakażenie. Certyfikaty mają zacząć obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 1 lipca. Policja zatrzymała kolejnego podejrzanego o napaść na zagranicznych kibiców, do której doszło wczoraj w Gdańsku. To 45-letni mieszkaniec Sopotu. To już 5. osoba zatrzymana w tej sprawie. Wszyscy odpowiedzą za udział w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, mówi Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji. Analizujemy zapisy z monitoringu. Trwa ustalanie i zabezpieczenie kolejnych nagrań. Z uwagi na charakter tego przestępczego działania, w działania te zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa zaangażowani są policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. No, zatrzymania są tylko kwestią czasu. Grupa około 30 pseudokibiców Lechii Gdańsk zdemolowała ogródek gastronomiczny na Długim Targu. W starciu ucierpiało 3 obywateli Malty, którzy przyjechali na finał Ligi Europy. Władze Lechii Gdańsk odcięły się od tego zdarzenia, potępiając atak, który nazwano incydentem, z którym klub się nie identyfikuje i nie akceptuje tego typu zachowań. Nord Stream 2 to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, mówili jednym głosem polscy europosłowie podczas posiedzenia Komisji do Spraw Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego. Zaapelowali jednocześnie do Komisji Europejskiej, by pilnowała przestrzegania przez Gazprom znowelizowanej dyrektywy gazowej, która utrudni działanie gazociągu. Z Brukseli Beata Płomecka. Nord Stream 2 to pułapka dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i dla jej sąsiadów, mówił europoseł Jerzy Buzek, dodając, że dla niezależności i suwerenności najlepiej byłoby, żeby ta inwestycja nie powstała. A jeśli już ma być ukończona, to tylko zgodnie z unijną dyrektywą gazową. Promotorzy Nord Stream 2 będą próbowali tego uniknąć. Chciałbym podkreślić z całą mocą, niech nikt nie ma złudzeń, że pozwolimy w jakikolwiek sposób obchodzić to prawo. Dyrektywa gazowa wymaga przede wszystkim rozdziału właścicielskiego, zagwarantowania dostępu innym firmom do rurociągu oraz przejrzystych taryf za przesył. Podczas debaty europosłanka Beata Szydło pytała z kolei. Czy Unia wreszcie Nord Stream 2 uzna jako rurociąg, który nie powinien powstać? Europosłanka mówiła o niespójnej polityce energetycznej Komisji, która odchodzi od gazu, a jednocześnie nie robi niczego, by zatrzymać Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem amerykański prezydent Joe Biden wycofał się z wdrożenia poszerzonych sankcji wobec Nord Stream 2. Jak tłumaczy, gdy objął urząd, budowa gazociągu była już prawie zakończona. Nałożenie sankcji w tym momencie byłoby jego zdaniem szkodliwe dla relacji Stany Zjednoczone-Europa, choć jak dodał, nadal jest przeciwnikiem Nord Stream 2. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej lidze Europy trwa wielki finał w Gdańsku. Villarreal gra z Manchesterem United. Triumfator wywalczy także przepustkę do Ligi Mistrzów. W przyszłym sezonie Champions League zagra Inter Mediolan, czyli zwycięzca Serie A. Na ławce trenerskiej zabraknie jednak Antonio Conte, który dziś rozstał się z ekipą Nerazzurrich. O odejściu z Interu trenera Contego mówiło się od kilku tygodni. Włoskie media donosiły, że zarówno klub Inter, jak i jego chiński prezes Steven Zhang popadli w spore tarapaty finansowe. Dziś Gazeta dello Sport poinformowała, że prezes Zhang planuje na rynku transferowym zarobić 100 milionów euro, a poza tym zmniejszyć o 20% łączną sumę wypłacanych piłkarzom uposażeń. Jak informują sportowe media, Conte nie zaakceptował planów prezesa polegających głównie na sprzedaży lub rozwiązaniu umów z wieloma piłkarzami. La Gazzetta dello Sport donosi, że Conte zrezygnował, ponieważ uznał, że w takiej sytuacji Inter nie będzie mógł nawiązać równorzędnej walki z rywalami w Lidze Mistrzów. Jak przypominają media, wielu czołowych piłkarzy Interu zgodziło się pozostać w klubie na przyszły sezon pod warunkiem, że trener Conte pozostanie na ławce trenerskiej. Zdaniem wielu włoskich komentatorów sportowych istnieją teraz realne obawy, że dalece najlepsza obecnie włoska drużyna po prostu się rozleci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W siatkówce w Lidze Narodów pierwsza porażka reprezentacji Polski. Wczoraj biało-czerwone wygrały z Włoszkami, dziś przegrały 1-3 z Serbią. Magdalena Stysiak żałuje straconej szansy. Czego zabrakło? Zatkało nas. To jest najgorsze. Mam nadzieję, że się podniesiemy po tej porażce, że to nas dużo nauczy. Początek turnieju. Więc mam nadzieję, że wszystko przed nami i jeszcze pokażemy kawał dobrej siatkówki. Jutro spotkanie z Turcją. I jeszcze kwalifikacje olimpijskie w koszykówce trzyosobowej. Polacy pierwsze spotkanie wygrali z Czechami, a w drugim przegrali z Mongolią. W grupie A zmierzą się jeszcze z Brazylią i Turcją. Dwie czołowe drużyny awansują do ćwierćfinału, a awans do Tokio wywalczą trzy najlepsze drużyny turnieju. Kolejny sport kilka minut po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy może popadać w okolicach Opola i Zielonej Góry. Jutro dużo chmur i przeważnie od 14 do 16 stopni. Przejaśnienia mogą wystąpić głównie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21:00. Justyna Grabasz, Grażyna Oczkowska. Dobry wieczór Państwu. Muzyka z Trójką. A dziś audycja, czy już Państwo słyszeli, w wyjątkowym wydaniu, poświęconym oczywiście mamom. Zapraszam Państwa na godzinną podróż sentymentalną. Natalia Przybysz i Niebieski. To nasze dzisiejsze otwarcie audycji, czy już Państwo słyszeli. Utwór, który pojawił się na płycie Cosmic Blues, poświęconej twórczości Janis Joplin, składającej się prawie w całości z coverów, ale ta 1/13 płyty, czyli dokładnie jeden utwór, to właśnie Niebieski, autorska piosenka Natalii Przybysz. Piosenka, do której powstał teledysk, w którym główne role zagrała Natalia i jej mama, a całość ukazała się 2 dni przed Dniem Matki. I był to w pewnym sensie ukłon skierowany w stronę wszystkich mam w dniu ich święta. A poza tym to oczywiście bardzo ładna piosenka. Gorąco zachęcam Państwa do kontaktu. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy, pod który można pisać i kierować przede wszystkim słowa miłości w stronę mama. Mother Stands for Comfort i wspaniała Kate Bush. Piosenka o bezgranicznej miłości matki do dziecka. Miłości, która akceptuje wszystkie wady i trwa bez względu na okoliczności. No, tak to jest z tą maminą miłością, że wydaje się być czymś niewyobrażalnym i czymś, czego nie da się doświadczyć w żadnej innej relacji. Kolejny utwór opowiada o tej miłości i o miłości z wzajemnością. O sytuacji, w której to dziecko po latach staje się prawdziwym oparciem dla swojej matki. Kołysanka dla dwóch matek. już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Piękna, bardzo wzruszająca opowieść o wzajemnej miłości. Kołysanka dla dwóch matek i salk. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Przyznam, że jak myślałam o tym, co zaprezentować Państwu w dzisiejszej audycji, to ten utwór przyszedł mi do głowy właściwie jako pierwszy. Zresztą też miałam przyjemność słuchać kiedyś tego wykonania na żywo i byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, przede wszystkim pod wrażeniem tych emocji, które Salk doskonale potrafi przekazać publiczności. Słuchać to zresztą też na tym nagraniu, bo to jest nagranie koncertowe. Na razie zespół trwa w takim małym zawieszeniu, ale ja mam ogromną nadzieję, że jeszcze wróci do koncertowania i do tworzenia, bo te kompozycje są naprawdę piękne. No to teraz czas na kolejny, niezwykle emocjonalny utwór poświęcony ukochanej mamie. Sufjan Stevens i 4th of July. Thank you.

Przeglądam wiadomości od Państwa i pojawiło się kilka pięknych życzeń skierowanych w stronę mamy. Pani Marta prosi o pozdrowienia dla ukochanej mamy Zofii, zawsze wspierającej, zawsze współczującej. Dziękuję za wszystkie dobre momenty i chwile, w których wycierałaś mój płaczący nos. Pan Kamil z Mielca melduje, że słucha wraz z żoną i córką, a pan Mirek wysyła ciepłe myśli tam do góry, do najwspanialszej mamy Tereski. A ja kieruję miłość do mamy Ani i utwór z dedykacją dla wszystkich mam. Oczach matki świeci wiosenna łąka, słońce na drzewa śpiewa, budzi kwiaty w pąkach, w błękitnych oczach matki pogodne niebo fruwa, kiedy zasypiasz mama, jak gwiazda nad snem czuwa, oczy drogowskazem, oczy tysiąc zabaw. Kwitący strumień, tak opowiadać bajki. Tu tylko mama umie, a w czarnych oczach matki noc od samego świtu okrywa cię skrzydłami ze srebra i błękitu. Oczy drogowskazem, oczy tysiąc zabaw. Jarecki i Mamo. Kompozycja inspirowana wierszem Tadeusza Kubiaka, utwór na Dzień Matki. I jest to piosenka, która pojawiła się dokładnie rok temu, oczywiście w Dzień Matki.

No i tak się złożyło, że po kilku latach się jednak rozstali i podobno Erika Badu przedstawiała ojca w nie najlepszym świetle, trochę ograniczała jego kontakty z synem i w związku z tym André potrzebował pewnego wyjaśnienia i przeprosin, które skierował w stronę matki Eryki, czyli tytułowej pani Jackson. I wyraził je oczywiście w formie piosenki. No i tak właśnie narodziła się ta kompozycja, którą swoją drogą pani Jackson podobno pokochała. I mimo, że to nie było jej prawdziwe nazwisko, to zaczęła potem używać tego pseudonimu pani Jackson. Podobno umieściła go nawet na swojej rejestracji, a utwór stał się dzwonkiem w jej telefonie. No, jak widać, o relacje z teściową trzeba dbać, nawet kiedy o to porozumienie jest ciężko. Zostaniemy w klimacie rapowym i zostaniemy w temacie konfliktów. Tym razem konfliktu matka-syn. I będzie to utwór od jednego ze słuchaczy, pana Michała z Warszawy, który ubłagał mnie wręcz, żeby ta kompozycja pojawiła się na antenie. Czemu nie? Raperzy są niedobrzy? Proszę? Nie, no. Zaraz? Wilka. Jak to? Słuchaj, co mówię, przecież jestem twoją matką, nie zaprzeczysz faktom, to najzwyklejsze szczeniactwo. Rzuć to, zajmij się wreszcie edukacją. Mamo, proszę, przestań, usiądź, zobacz, doceniam twoją troskę, ale to nie tędy droga, mamo. Rap to nie to samo, co przemoc i dragi. Jak można ubierać całe zło świata, dżinsy typu baki? No. Pokaż mi, mamo, gdzie jest ta agresja. Chłopaki spokojne jak baranki, chociaż każdy w twoich oczach to bestia. Nie wierzysz? Jeśli ja nie mogę ci przekonać, niech to zrobi K.R.S.L.A. O właśnie, a propos, a? Zobacz, mamo, jak ten pan zaszedł wysoko, mając przede wszystkim hip-hop jako do rozwoju bodziec, a? Ty widzisz nas tylko bezmyślność i luźną odzież. Mamo, powiedz, skąd ta niechęć? Czemu przypisujesz nam każdą złą cechę? Przecież rap jest w dechę. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Synu, zajmij się czymś, słyszę codziennie od nowa, a ja nie narzekam, mamo, na brak zainteresowań. Cieszę się, widząc twoją troskę o moją przyszłość, ale pas to proste, nie da się zrobić nic, by to ze mnie wyszło. Mówisz, że to głupie, niedobre, ułomne, galegie, monotonne, że sensu mało. To nie jest sposób, mamo, by nawiązać dialog, tak? Jeszcze nikomu się to siłą nie udało. Dobrze w domu być z mamą, ale w domu, gdzie rap stał się rzeczą zakazaną, porozumienia zero. Stosunki między nami jak 10 lat temu, między jedną i drugą Koreą. Konflikt jaskawy jak neon. Nie użalam się nad sobą, tylko irytuje mnie to ciągle łapu zapu. Kocham cię i boli mnie to, że tak mało między nami porozumienia w kwestii rap. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Ty widzisz w nas tylko bezmyślność i luźną odzież. Doskonałe wyrażenie międzypokoleniowego konfliktu. To był Łona i utwór Raperzy są niedobrzy. Dedykacja od pana Michała dla mamy. Pani Weronika pisze, że właśnie spędza wieczór z mamą. Siedzimy przy stole i objadamy się smakołykami. Mama zadowolona, ja i moja córcia jeszcze bardziej. No to życzę oczywiście smacznego. A my teraz przejdziemy w stronę jazzu. dużo dziś tego mieszania gatunków. A to wszystko dlatego, że dziś urodziny obchodzi Miles Davis i nie byłabym sobą, gdybym pominęła ten fakt. Szczególnie, że Miles Davis ma na swoim koncie utwór, który właściwie pasuje do dzisiejszego święta i do dzisiejszej audycji. Pointless Mama Blues. I'm hungry, mama, I'm hungry, just as hungry as I can be. If I don't get a piece of meat, guess it'll be the end of me. Tell me, mama, what are you going to do? If you don't get some pints, mama, it's going to be the end of me and you. I've had so much fish, mama, I don't know what to do. Give up some meat, mama, or else I'm through with you. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some pints, mama, it's gonna be the end of me and you. Cause I'm hungry and I'm tired from running round the town. I ain't got no points, mama, and the butcher done let me down. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some points, mama, it's gonna be the end of me and you. I went to Chicago to see the stockyards there. It was like Mother Hubbard's cupboard, all broken down in bed. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some points, mama, it's gonna be the end of me and you. Pointless Mama Blues i Miles Davis. No i niestety zbliża się ten czas, w którym muszę się z Państwem pożegnać. To była audycja Czy już Państwo słyszeli?, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję bardzo za to spotkanie i za wszystkie środowe spotkania. Słyszymy się teraz, proszę Państwa, w niedzielę o godzinie 15. No i teraz pytanie, co na koniec? Podobno Polska to ojczyzna robotów i ojczyzna Milesa Davisa, jak śpiewał kiedyś Kazik, a potem Afrokolektyw, więc niech ten polski duch urodzinowo wybrzmi nam jeszcze raz na trójkowej antenie. Miles Davis teraz oczywiście. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Beep, beep. Thank you.